oraz wyrzutni rakiet należących do Hamasu. Rzecznik armii poinformował, że zabito 17 terrorystów, a 13 zostało zatrzymanych. Ci drudzy są w tej chwili przesłuchiwani. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. A więcej o sytuacji w Gazie po 18. Już wiadomo, że utonięcie było ostateczną przyczyną śmierci 7 osób, które wczoraj wpadły do Szamba we wsi Karczówka koło Żagania. Takie są wyniki sekcji pierwszych 4 ofiar wczorajszej tragedii. Pozostałe mają być znane także dziś. Mechanizm musiał być taki, że na skutek wchłonięcia w organizm siarkowodoru o dużym stężeniu nastąpiło zasłabnięcie bądź utrata przytomności i te osoby wpadały do tego zbiornika i ostateczna przyczyna to jest utonięcie. Zbigniew Fonfera z prokuratury w Zielonej Górze przypomina, że trwa śledztwo. W tej sprawie jest ono prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. W toku śledztwa będziemy starali się odtworzyć przebieg tego zdarzenia. Będą w dalszej kolejności przesłuchiwani świadkowie. Jednym ze świadków będzie kobieta, która przeżyła wypadek i na razie jest w szpitalu. Ofiary dramatu w Karczówce to 6 mężczyzn i 2 kobiety w wieku od 17 do 59 lat. Większość z nich to członkowie jednej rodziny. Czy brytyjski premier zablokował kandydaturę Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej? Że tak, przekonuje dzisiejszy Financial Times. Nie Polakowi, David Cameron powiedział podobno podczas środowej kolacji na szczycie w Brukseli. Miało pójść przede wszystkim o politykę imigracyjną. Brytyjski premier obawia się, że jego kolega z Polski mógłby utrudniać mu zadanie. Najważniejszy powód to kwestia imigracji. Cameron chce ją ograniczać, podobnie jak dostęp przybyszów, na przykład z Polski, do zasiłków. Zajął tu twarde stanowisko, a rząd Tuska się temu sprzeciwił. Mówi polskiemu radiu Raul Ruparel z think tanku Open Europe. Według gazety Cameron nie rozdzierał w sprawie naszego premiera szat, ale wyraźnie zaznaczył swój sprzeciw. Ciepło wyrażał się za to m.in. o premier Danii, Helle Thorning-Schmidt. Reprezentuje centrolewicę, ale dobrze rozumie się z Cameronem. Nasz premier szuka na to stanowisko kogoś, komu bliższa jest idea, że Unię trzeba zreformować. Dziś nie uważa, by polski rząd myślał w ten sposób. Zdaniem Ruparela pewną rolę mogły też odegrać taśmy wprost i zawarta na nich krytyka ze strony naszego szefa dyplomacji, chociaż zniecierpliwienie co do polityki Londynu nie było tutaj zaskoczeniem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dodajmy, że decyzje w sprawie ważnych unijnych stanowisk mają zapaść w Brukseli pod koniec sierpnia. To był serwis Trójki. Od rana w Warszawie słońce praży i tak burzowo się robi, ale burzy ani widu, ani słychu. Jeśli chodzi o prognozę dla całego kraju, pan synoptyk napisał dziś tak. Dużo słońca na północy, w centrum pogoda w kratkę, na południu dużo chmur, przelotny deszcz i burze. Nad Bałtykiem 24 do 25 stopni, cieszą się plażowicze. W pozostałych regionach wyrównana temperatura, ale jeszcze wyższa, 28-29. Noc ciepła i raczej pogodna. Trochę chmur, niewielki deszcz możliwy w okolicach Katowic i Rzeszowa. A jeśli chodzi o temperatury, najchłodniej na Mazurach i na krańcach północno-wschodnich 12 stopni. Jeśli chodzi o miejsce najcieplejsze, to w Zielonej Górze, tam winorośle zadowolone. 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Kup na przykład pierwszy na świecie telewizor OLED z zakrzywionym ekranem marki LG, 55 cali Smart TV 3D, klasa energetyczna A, smartfon od producenta. Za 11 999 zł, a dostaniesz aż 1150 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Po czym poznać naprawdę dobry miejski samochód dostawczy? Po tym, że jak się go odbiera z salonu, to jest już wyładowany po dach. Oszczędnościami. Tylko teraz Mercedes-Benz Citan. Z komfortowym wyposażeniem, tańszym do 42% i z pakietem gwarancyjnym na 4 lata za 299 zł netto. Wielka dostawa oszczędności w salonach Mercedes-Benz. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Nie przegap okazji na premię. Tylko teraz w Prowidencie. Pożyczka z premią. Weź pożyczkę i terminowo ją spłacaj, a zyskasz premię. Prowident 600-200-200. Promocja trwa tylko do 5 sierpnia. Szczegóły na provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor. Producent samochodów Dacia. Mediamarkt mistrzem wszystkich sztuk. Tylko teraz kulturalna promocja sztuki w Mediamarkt. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7, nie, już nawet 8, nawet 9 po 16. Pan Kuba pewnie gdzieś pływa sobie po morzach i oceanach, a my tutaj pracujemy. Ale to piątek, bez dwóch zdań. 18 lipca, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Prawie 300 ofiar, w tym 80 dzieci. Szok, rozpacz i mnóstwo pytań. Wypadek czy zestrzelenie? Za chwilę o ocenę przyczyn katastrofy malezyjskiego Boeinga zapytamy naszych korespondentów w Kijowie i w Moskwie. Inni pytają, czy Boeing 777 w ogóle powinien pojawić się nad spornym terytorium. Cała wina jest tutaj po stronie ukraińskiej. Od chwili zestrzelenia ANA-26 w poniedziałek Ukraińcy wstrzymali loty lotnictwa wojskowego na tym obszarem, a nie wstrzymali lotów lotnictwa cywilnego, no co jest absolutnie niewytłumaczalne, niezrozumiałe. A czy świat otworzy szerzej oczy na konflikt ukraiński po tej katastrofie? O tym porozmawiamy w Pulsie Trójki. Co jeszcze dziś? Skuteczna pomoc bezdomnym to nie lada sztuka, dlatego pewna studentka Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych może pochwalić się sukcesem. To jest wielkie zaskoczenie, dlaczego po co osoba z Akademii Sztuk Pięknych wystrzeliła z takim tym. To ja to nazywam szczęśliwa paczka. Po prostu, bo to jest konkretnie, imiennie przekazywana, dana rzecz, to co jest komu potrzebne i tak dalej. Czy lalka powinna mieć płeć? Takie pytanie też się pojawi. W sklepach coraz częściej można kupić tak zwane lalki anatomiczne. Kupiłabym dziewczynkę i chłopaka. Jakby się chciał bawić. Nie jest to jakiś wstyd, nie jest to temat tabu. Nie, uważam, że jak najlepiej, żeby dzieci poznawały chłopczyków i dziewczynki. Dla mnie to jest nieprzyzwoite, no bo wstyd. Jak co piątek będzie też zaproszenie do kina i jak w każdy wakacyjny piątek pewnie będą Państwo słuchali nas w korku, stojąc gdzieś tam w Polsce daleko, daleko, a może i blisko. Może nie takim z Państwa, ale takim parkującym samochód poradzimy, czy zostawiać go na tak zwanym hamulcu ręcznym, czy tylko na biegu. Zbychu, twój samochód gdzieś pojechał. Ja mówię, jak to pojechał? A mówi, stoi przed następnym budynkiem. Stoi w jakiejś odległości 50 metrów od miejsca, gdzie go zaparkowałem. Wielu z nas taką historię ma już na swoim koncie pewnie. W cyklu Radio Alkomat kolejna spowiedź kierowcy, który za kółko wsiadł po alkoholu. Wypiłem za dużo i wsiadłem w samochód. Spowodowałem kolizję, na szczęście to było tylko, że wywaliłem praktycznie facetowi bramę. No i później miałem sprawę, wyrok. Ale dziękuję Bogu tylko, że tyle się stało, że nikomu krzywdy nie zrobiłem. Zajrzymy też do zaprzyjaźnionej Szklarskiej Poręby na Art Square. Tutaj i tylko tutaj możecie Państwo spróbować rzeczy, które może nigdy w życiu nie spróbujecie. Możecie na przykład nauczyć się grać na bębnach, możecie próbować odlewać w żeliwie, gotować polewkę zagórzońską albo wypiec chleb w mobilnym piecu plenerowym. I nie zapomnimy o łowcach karnetów na OFF Festival. Tak, jak najbardziej po 17 proszę nas słuchać. Zresztą proszę nas słuchać przez najbliższe 3 godziny, bo to nie wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. A prawdziwy chłód można dziś znaleźć na przykład w garażu. I tam taka muzyka garażowa, najlepsza, powstaje właśnie w wakacje. Gdzie ten chłód? No i właśnie Royal Blood. To taki troszkę garażowy zespół przed debiutem długopłytowym, długogrającym, chciałoby się powiedzieć. Figure It Out. To jest utwór, który zapowiada ten debiutancki album. No, kto widział na openerze, kto słyszał na openerze, będzie miał dziś miłe wspomnienie. Royal Blood. Nothing here to see, just a kid like me, trying to cut some tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still on here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, love is killing me, No może nie jest to utwór dla każdego, ale Kwadrans po 16 teraz i temat numer jeden, który od wczoraj zdominował agencje na całym świecie. Zapraszamy do Trójki. Na oficjalne przyczyny katastrofy trzeba będzie poczekać, być może nawet długo. Na razie mówi się, że jednak najprawdopodobniejszą przyczyną katastrofy malezyjskiego Boeinga 777 było zestrzelenie nad terytorium wschodniej Ukrainy. Tak jak powiedziałem, opinia publiczna domaga się międzynarodowego śledztwa. Teraz się połączymy z naszym korespondentem, który jest w Kijowie, Piotr Pogorzelski. Dzień dobry. Dzień dobry. I tak na razie mamy informacje i z Kijowa, i z Moskwy, które wyglądają na wzajemne przerzucanie się winą w tej sprawie. Co ustaliła strona ukraińska? Strona ukraińska właściwie od wczoraj mówi to samo, to znaczy, że za zestrzelenie, że samolot był zestrzelony i że odpowiadają za to. Mieli to zrobić przy użyciu wyrzutni rakiet Buk. Ta wyrzutnia miała być przekazana Rosjanom, przekazana przez Rosjan separatystom i teraz znowu z powrotem przekazana Rosjanom po to, aby usunąć dowody. Tak twierdzi ukraiński MSW. Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow opublikował taki krótki filmik, na którym widać transportowaną przez separatystów właśnie w kierunku Rosji wyrzutnię rakiet Buk i brak na niej jednej rakiety. To jest właśnie ta rakieta, która miałaby strzelić w malezyjski samolot. Przy czym też Ukraińcy prezentują od wczoraj rozmowy separatystów, w których mówią oni wyraźnie o tym, że otrzymali te wyrzutnie rakietowe, ponieważ jeden z argumentów strony rosyjskiej jest taki, że tych wyrzutni u separatystów nie ma. Więc Ukraińcy przekonują, że one są. Zresztą wczoraj były też publikowane zdjęcia tych wyrzutni. Dzisiaj też, oprócz tego krótkiego filmiku, o którym mówiłem. I Ukraińcy też twierdzą, że z tych rozmów separatystów wynika, że załoga tej wyrzutni, obsługa tej wyrzutni przyjechała z Rosji wraz z samym systemem Buk. I w związku z tym żądają, aby Moskwa ujawniła nazwiska trzech członków obsługi. Dzisiaj też zatrzymano dwóch Rosjan, którzy jakoby mieli zajmować się korektą celów w tym systemie rakietowym. Więc to są argumenty strony ukraińskiej, plus to, że Ukraińcy twierdzą, że po pierwsze, oni nie używają tych systemów w tym strefie operacji antyterrorystycznej, dlatego że one są niepotrzebne, bo separatyści nie mają lotnictwa, a po drugie mówią też, że żaden samolot wojskowy ukraiński w tym regionie nie był wczoraj w niebie, ponieważ Rosjanie, też jedna z wersji jest taka, twierdzą, że to Ukraińcy zestrzelili swoim samolotem ten samolot malezyjski. Czy to nagranie, ten film sprawiają wrażenie wiarygodnych? No bo to jest też pytanie w takiej potyczce propagandowej. I rozumiem, że już nie ma sporu co do tego, że rakieta miałaby zostać wystrzelona jednak z terenu Ukrainy. Halo Piotrze, czy się słyszymy? Piotr, znaczy, Ukraińcy nigdy nie mieli wątpliwości co do tego, że to jest rakieta wystrzelona właśnie z terytorium Ukrainy przez separatystów. Co do tego filmu, który zaprezentował Arsen Awakow, no mi jest trudno ocenić jego wiarygodność, ale dotąd ten minister nie był znany z jakichś takich oświadczeń, które były bez pokrycia, czy właśnie z jakichś takich czysto propagandowych słów. Więc no powiedzmy, że można mu ufać, plus mamy jeszcze te inne dowody, o których mówiłem. Co się dzieje na miejscu katastrofy? Jak duży to jest obszar? No i pytanie, co ze szczątkami maszyny? One, jak rozumiem, zostają po stronie ukraińskiej. Tu nie ma mowy o przekazaniu go na przykład stronie rosyjskiej, no bo też chyba nie ma podstaw. Też mówiono o tym przez dłuższy czas, dopóki nie zaprzeczył temu minister spraw zagranicznych Ławrow, że separatyści chcą czarne skrzynki, że już przekazali czarne skrzynki Rosjanom. Chodzi o to, że rzeczywiście zgodnie z prawem międzynarodowym Rosja nie ma w ogóle żadnych podstaw, żeby badać tę katastrofę, dlatego że, no już nie mówiąc o tym, że ten samolot leciał między Holandią a Malezją i to na pokładzie też nie było obywateli rosyjskich. Więc pytanie tylko, czy separatyści będą chcieli te czarne skrzynki przekazać Ukraińcom. Ten teren, gdzie są prowadzone poszukiwania, to jest 25 km kwadratowych. Tam dostęp mają ukraińscy ratownicy i strażacy. Oni tam pracują. a ciała mają być przewiezione do Charkowa, z tym, że tutaj dużo się mówi o takich przypadkach okradania na przykład bagaży, przeglądania bagaży i pytanie jest, co tak naprawdę dotrze do Charkowa, co tak naprawdę zostało wywiezione, dlatego że może być wywiezione akurat ta część samolotu, która by świadczyła o tym właśnie, że został on uderzony rakietą. Mogą być także wywiezione części rakiety i wtedy naprawdę byśmy mieli duży kłopot z tym, jak ostatecznie ustalić, co tak naprawdę się stało wczoraj na wschodzie Ukrainy. Mówisz, że pracują tam ukraińscy ratownicy na miejscu, trwają poszukiwania, ale teren jest kontrolowany mimo wszystko przez separatystów i to oni decydują o tym, kto ma dostęp do wraku, do szczątków? Tak, i to, jak przypuszczam, nie są jacyś specjalnie wyszkoleni ratownicy z Kijowa, którzy przyjechali, a są to po prostu miejscowi strażacy, którzy się tym zajmują, dlatego że no, to są ludzie, którym pewnie separatyści w jakimś tam stopniu ufają. I no, to jest rzeczywiście duży problem, ale oni rano zapowiedzieli, separatyści, po rozmowach z OBWE, Rosją i Ukrainą, że dopuszczą przedstawicieli międzynarodowych komisji, dopuszczą obserwatorów z zagranicy. Tylko właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, jest pytanie, co oni tak naprawdę tam zobaczą, a zobaczą to, co separatyści im pokażą i to, co zostawili, żeby im pokazać. I jeszcze jedno pytanie na koniec o tę międzynarodową komisję, która miałaby badać przyczyny katastrofy. Rozumiem, że władze Ukrainy jak najbardziej są za, bo to pozwoliłoby na no, obiektywne śledztwo w tej sprawie. Tak, oczywiście, to premier Jaceniuk dzisiaj o tym mówił. Mówił o tym też wcześniej prezydent Petro Poroszenko, że oczywiście wszelka pomoc międzynarodowa jest tutaj mile widziana. Eksperci z Zachodu, eksperci z Malezji, no oni mają prawo zgodnie z tym kodeksem międzynarodowym do tego, żeby zbadać przyczynę tej katastrofy. Więc Ukraińcom zależy na tym, żeby to wyjaśnić, bo jak widać są przekonani o tym, że oni są niewinni, a tak naprawdę stoją za tym separatyści. I wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że oni strzelali do tego samolotu, myśląc, że to jest samolot wojskowy, a okazał się pasażerski, bo to też wynika z opublikowanych wczoraj przez Służbę Bezpieczeństwa rozmów separatystów. To zdziwienie. Są, tak, zdziwienie i zaskoczenie, że tam nie ma wojskowych, że tam nie ma też broni na pokładzie. To Piotr Pogorzelski z Kijowa, bardzo dziękuję. Przenieśmy się szybko zatem do Moskwy i zapytajmy, jak Moskwa widzi całe zdarzenie. Już wiemy, że opublikowano no, takie tezy, które zdecydowanie obarczają winą za tę katastrofę Ukrainę. Maciej Jastrzębski, dzień dobry. Dzień dobry, a niektóre z tych tez są nawet bardzo karkołomne. Ja rzekłbym, że można je zamieścić byłoby w jakichś takich czasopismach fantastyczno-naukowych, dlatego że wczoraj agencja Interfax, a potem za tą agencją również stacje telewizyjne rosyjskie oświadczyła, że to tak naprawdę armia ukraińska przygotowywała zamach na prezydenta Władimira Putina, bowiem tym samym korytarzem tylko kilkadziesiąt minut później leciał prezydencki samolot, przelatując nad Donbasem miał zostać zestrzelony, tylko tyle, że armia ukraińska podobno, zdaniem rosyjskich jakichś tajemniczych źródeł cytowanych przez agencję Interfax, pomyliła samoloty i zestrzeliła nie ten, który trzeba było zestrzelić. Inna wersja to przedstawiana przez separatystów w mediach rosyjskich i przez świadków, którzy rzekomo widzieli, jak na wysokości ponad 10 tysięcy metrów jakiś obiekt zbliża się i uderza w samolot malezyjskich linii lotniczych. Widzieli także niektórzy świadkowie ukraiński samolot wojskowy Su-25, który miał strzelić do samolotu malezyjskiego. Ten miał rozpaść się na dwie części w powietrzu i runąć na ziemię, a potem ktoś w sposób tajemniczy miał także zestrzelić ten wojskowy samolot ukraiński, który spadł gdzieś tam w okolicach jednej z wiosek na Ukrainie, ale szczątków tego drugiego samolotu do dzisiaj nie odnaleziono. Więc tego typu wersje krążyły wczoraj w oficjalnych rosyjskich państwowych mediach i były cytowane przez agencje i stacje telewizyjne i stacje radiowe. W środku nocy usłyszeliśmy od rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, że każdy, kto mówi, że Rosja ma cokolwiek wspólnego z tą tragedią, to opowiada bzdury. Nad ranem Władimir Putin powiedział, że współczuje ofiarom tragedii, domaga się śledztwa międzynarodowego i to śledztwa jak najbardziej obiektywnego i rzetelnego. A nieco później, właściwie no, można powiedzieć jakieś dwie godziny temu, Władimir Putin dodał, że apeluje już podczas jakiejś innej okazji, okazji, kiedy spotkał się z rosyjskimi dziennikarzami, że apeluje do stron konfliktu ukraińskiego, by natychmiast zawiesiły broń i kontynuowały dialog, i stwierdził, że jest w stałym kontakcie z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką i ufa, że Petrowi Poroszence uda się jednak kontynuować drogę pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Czy to może oznaczać, że tak, no, używając wielkich słów, Władimirowi Putinowi troszkę strach zajrzał w oczy po tym, co się stało, bo to jednak jest wciągnięcie świata w ten konflikt, śmierć 300 niewinnych ludzi. Zawsze cywile są niewinnymi ludźmi, ale ci podróżowali na teoretycznie bezpiecznej wysokości. Jednak może otworzyć zupełnie nową kartę historii tego konfliktu. To jest taki ostracyzm ze strony społeczności międzynarodowej, jeżeli cień podejrzenia padł już od razu na samym początku rozważań dotyczących przyczyn tejże katastrofy na stronę rosyjską, a dzisiaj dosadnie ujął to opozycyjny polityk rosyjski Borys Niemcow w wywiadzie dla jednego z portali Gordon. Stwierdził, że odpowiedzialność za śmierć pasażerów samolotu malezyjskich linii lotniczych ponosi Władimir Putin, dlatego że wspiera separatystów, którzy doprowadzają do strasznych nieszczęść na Ukrainie, a w ogóle polityka Kremla od wielu, wielu miesięcy nastawiona jest tylko na to, by podsycać atmosferę napięcia i konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Więc takie mocne słowa padły także wewnątrz Rosji, choć są to słowa, których oficjalne państwowe media powtarzać na pewno nie będą. No to jeszcze tylko pytanie na koniec. Czy zdarzyło ci się, udało ci się porozmawiać z mieszkańcami Moskwy, którzy być może gdzieś ich opinię zdobyć na ten temat, poza tym oficjalnym obiegiem? Mieszkańcy Moskwy, w większości mówimy o takich przeciętnych ludziach, których mogłem spotkać chociażby dzisiaj w sklepie czy w metrze, kiedy przemieszczałem się z naszego studia, by przygotować nagrania dotyczące tego tragicznego wydarzenia. Rozmawiają na ten temat, współczują, mówią, że to jest wielka tragedia, ale nie rozmawiają w kontekście obciążania swojego własnego kraju jakąkolwiek odpowiedzialnością, ponieważ oni nie do końca są świadomi, słuchając wypowiedzi swoich własnych polityków w mediach rosyjskich, że świat obciąża Rosję odpowiedzialnością za te tragedie. Raczej mówią, co ci Ukraińcy wyprawiają, co ten Poroszenko robi, miał zaprzestać działań zbrojnych, a on ciągle prześladuje tych biednych cywilów i tych ludzi, którzy w mundurach polowych walczą w Donbasie o swoje prawa, bo tu nikt nie mówi o separatystach, tylko każdy mówi o tym, że to są ludzie, którzy mają prawo do walki o swoje rodzinne gniazdo i o to, by rzeczywiście w Donbasie mogli się czuć jak u siebie w domu, a nie, że jacyś banderowcy i faszyści z zachodniej Ukrainy będą ich teraz prześladować. To Moskwa i Maciej Jastrzębski. Bardzo dziękuję za te informacje. Wcześniej Kijów-Moskwa. Pojedynek, choć to może nie najlepsze słowo w tej sprawie. Wróćmy zatem do Warszawy. 28 minut po godzinie 16. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonie, stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej i nie za to.

Złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Powiedziałem, że w Zielonej Górze najcieplej, a w garażu za to chłodno. No i oczywiście na Państwa zawsze można liczyć. Przyszedł list z garażu w Zielonej Górze. No takie troszkę oksymoronowe historie. A propos garaży, u nas w warsztacie w Zielonej Górze piękny chłód, zapach spalin i dobra muzyka w radiu. A proszę powiedzieć kumplowi, że jego junak z 63 roku za 2 godziny będzie gotów jechać na zlot. Pozdrawiam wszystkich szykujących się na zlot gdziekolwiek w Polsce. Podpisane Klama z Zielonej Góry. Pozdrawiamy również 71335 SMS-owo albo zd3@polskiradio.pl. A do tego wszystkiego zagrają jeszcze Vertical Horizon. Show your face again. You're my first and last mistake. Every promise that I break. Just when the game is through, I can count on you to make sure I never win. 'Cause happiness is overrated. I need something complicated. Vertical Horizon za 21 minut 17. Państwo komentują tę katastrofę 2-2 i 7 trójek. Słyszałem kilka dni temu w radiu, że separatyści mają broń, którą można zestrzeliwać samoloty na wysokości 10 kilometrów i dziwię się, że osoby odpowiedzialne w tych liniach lotniczych holenderskich lub niemieckich tego nie usłyszały. Przecież to jest tak jak z tą mgłą nad Smoleńskiem. Winni byli oczywiście Rosjanie, że nie zakazali lądować. Więc wydaje mi się, że po prostu Europa jest głucha i ślepa i dlatego po prostu takie rzeczy się dzieją. Głos w tej sprawie właśnie teraz zabiorą eksperci. Zapraszamy do Trójki. Pozostaje pytanie bowiem, jak to możliwe, że cywilna maszyna znalazła się nad obszarem, gdzie toczy się wojna. Ukraińskie władze przestrzeń powietrzną w tym rejonie zamknęły dopiero dziś rano. Z trasy, którą leciał samolot z Amsterdamu do Kuala Lumpur, korzystało też wiele innych linii. W sumie tym szlakiem, przed wybuchem ukraińskiego konfliktu, dziennie latało nawet 300 maszyn. Teraz wszystkie kierowane są na inne trasy, a to odbije się i na liniach lotniczych, i na pasażerach. Tak naprawdę droga powietrzna jest bezpieczna do momentu, kiedy ktoś jej nie zamknie. Ekspert do spraw lotnictwa Jacek Pawlaczyk. Albo do momentu, kiedy linia lotnicza pomimo jej otwarcia sama, że tak powiem, w wyniku własnych analiz nie dojdzie do przekonania, że latanie tamtędy jest niebezpieczne. Tu akurat mamy do czynienia z takim przypadkiem, że ani nie zadziałał mechanizm pierwszy, ani w pewnym sensie nie zadziałał mechanizm drugi. Według mnie cała wina jest tutaj po stronie ukraińskiej. Tomasz Chybki z magazynu Skrzydlata Polska. Warto przypomnieć, że od chwili zestrzelenia AN-26, bodaj to było w poniedziałek, Ukraińcy wstrzymali loty lotnictwa wojskowego na tym obszarem, a nie wstrzymali lotów lotnictwa cywilnego, no co jest w ogóle absolutnie niewytłumaczalne, niezrozumiałe. Czy ta rakieta, ona mogła trafić w każdy inny samolot dużej linii lotniczej, jednej z tych głównych linii lotniczych na świecie? Tak naprawdę to, że był po raz kolejny to samolot maryjskich linii lotniczych. Krzysztof Moczulski z portalu lotnictwo.net.pl. To jest niesłychany zbieg okoliczności, zarówno przed tym samolotem, jak i za nim leciało kilka innych samolotów. Między innymi Airbus A380 Singapore Airlines. Inne linie lotnicze, duże linie lotnicze jak Lufthansa, British Airways, one nie zrezygnowały z lotów nad właśnie tymi terenami. Terenami, jak się teraz okazuje, śmiertelnie niebezpiecznymi. Ani ukraińska kontrola lotów, ani ze strony ICAO nie było jednoznacznej negatywnej rekomendacji latania nad tym obszarem. To jest poważny problem dla linii lotniczej. Zmienić trasę lotu, jeżeli wiadomo, że coś dzieje się niebezpiecznego w tym rejonie? Czy to na przykład to są dużo wyższe koszty? No to są koszty, na pewno. Linia lotnicza, układając trasę przelotu, oczywiście dąży do tego, żeby ta trasa przelotu była optymalna ze względu na koszty. Jak najbardziej optymalna. Wbrew pozorom konsekwencje będą dosyć poważne, ponieważ ta droga powietrzna jest jednym z głównych szlaków łączących Europę z Azją. Teraz trzeba będzie przełożyć operację na bardziej południowe drogi powietrzne, które mają bardzo ograniczoną przepustowość, więc z jednej strony będzie trzeba liczyć się z opóźnieniami wynikającymi z naddania drogi, a z drugiej strony będziemy mieli do czynienia z zatkaną przestrzenią powietrzną nad niektórymi krajami i nad niektórymi obszarami. Jak to wygląda na świecie? Czy w innych miejscach na świecie lata się, nie wiem, nad Syrią, Afganistanem, nad miejscami, w których toczy się wojnę, nad państwami, które są państwami upadłymi? Lata się, ale na określonych warunkach i na własne ryzyko. To jest też trzeba pamiętać, że lokalne linie na przykład latają w wielu tych krajach, które pan wymienił, bo no muszą latać. Tylko, że tam z kolei jest też tak, że ta broń dalekiego zasięgu nie jest w nieodpowiednich rękach. To jest tak, że nie jesteśmy czasami świadomi, wsiadając do samolotu, że możemy przelatywać nad miejscem niebezpiecznym i coś się może stać? Znaczy wie pan, to oczywiście mówimy o pewnej odpowiedzialności służb lotniczych danego kraju, znaczy służb obszaru danego kraju. W sytuacji, kiedy takie służby mają pełną świadomość tego, że coś się może dziać złego w ich obszarze, powinny taki obszar zamknąć. Znaczy myślę, że Ukraina, gdyby miała pełną świadomość, że jest zagrożenie dla samolotów lecących na wysokości 10 km nad tą częścią ich terytorium, też by ten obszar zamknęła. Zresztą zamknęła to w tej chwili, ale myślę, że po prostu dopiero ten wypadek uświadomił im, że takie zagrożenie istnieje. Wcześniej może trochę zabrakło wyobraźni, a może nie wszyscy sobie do końca zdawali sprawę, że ktoś może po prostu podjąć takie działanie. Te informacje zebrał dla państwa Marcin Pośpiech. To jest popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Za 16,5 minuty godzina 17. 71335 albo zd3@polskiradio.pl. A to już Jesse Ware w nowym nagraniu. To Puff. Have you figured out all you wanted? Have you? Audycja popołudniowa to jest piątek, 18 lipca, no, połowa lipca, druga połowa lipca, 18, nie 17. Wczorajsza data była szczególna i tak szczególnie mi się udało uczcić, bo przejechałem spory fragment drogi na Ostrołękę i rzeczywiście, tak jak przed laty, nic się nie zmieniło. Koszą, traktorem, kury, kaczki, drób, no i żniwa w całej Polsce, jak słyszę. Wracam do domu, no i jest upalnie na Dolnym Śląsku, bardzo, bardzo upalnie. No ale co tam, małe żniwa trwają, prawda? Wiele maszyn w polach. Nie wiem jak w Polsce, ale na Dolnym Śląsku już małe żniwa są. No i złoto, no świeci się to złoto, zboże, rzepaki i tak dalej. No to może chociaż tak troszeczkę optymizmem niech powieje wobec tego smutku całego, który nas otacza. 2-2 i 7 trójek. Niech powieje oczywiście jak najbardziej. Garażowcy też się odezwali. U mnie w garażu stoi sprzęt i raz w tygodniu gramy. A to grają Fleetwood Mac. Nie można twierdzić, że są winni Ukraińcy, linie lotnicze inni. Winien jest ten zbrodniarz, który wystrzelił tą rakietę i ten drugi, który tej małpie dał brzytwę. I tu jest po prostu wina, słowo wina, a reszta to po prostu jest zamulanie i zamazywanie po prostu sytuacji. 22 i potem 7 trójek to nasz telefon. Pan Marcin pisze, nazwijmy rzeczy po imieniu, nim konsekwencje nas przerosną. To jest wojna, pan Putin aktywnie wspiera stronę, która jest odpowiedzialna za akt terroru. A ja dodam od siebie jeszcze, przecież są jeszcze ci, którzy się temu przyglądają. I o tym też teraz. Zapraszamy do Trójki. Ale po kolei, kto i w jaki sposób zestrzelił wczoraj samolot malezyjskich linii lotniczych nad wschodnią Ukrainą? To pytanie zasadne, bo jak wskazują analizy zarówno amerykańskie, jak i europejskie, ponad wszelką wątpliwość posłużono się rakietami przynajmniej średniego zasięgu. Pierwsze tropy wskazują, zdaniem ekspertów, że były one wystrzelone z zestawu sowieckiej konstrukcji typu Buk. I o to pytał Łukasz Walewski. Skąd pewność, że samolot został zestrzelony przy użyciu zestawu Buk? Jest bardzo duże prawdopodobieństwo. Tomasz Szatkowski, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych. Że został zestrzelony przy użyciu systemu obrony powietrznej na pewno wyższego pułapu niż zwykłe naramienne zestawy typu strzała, igła czy grom. Tak? Znaczy, tego typu zestawy nie operują na wysokości 10 km. Poza tym jest szereg raportów, które pokazywały obecność tego rodzaju wyrzutni w bezpośredniej odległości zestrzelenia tego samolotu. Po trzecie były również informacje o przechwyceniu tego rodzaju zestawów przez separatystów z magazynów Sił Zbrojnych Ukrainy. Zestaw Buk jest zestawem specjalnie opracowanym do zwyciężania w bitwie. Wojciech Łuczak, wydawca magazynu, raport. Do osłony maszerujących kolumn pancernych. To nie jest zestaw do ochrony granic. To jest zestaw do oczyszczania nieba ze wszystkiego. Paul Schwartz, Amerykańskie Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. Nagranie dla CCTV. Te rakiety są zdolne do zestrzeliwania samolotów taktycznych, innych rakiet, pocisków balistycznych, dronów i helikopterów. Skomplikowana broń to nie jest rura z rakietą w środku, tylko to jest zestaw składający się z kilku elementów, wymagający bardzo precyzyjnego naprowadzania, ćwiczeń i zgrania. Załoga złożona z kilku osób w wozie dowodzenia i jeszcze kilkunastu osób co najmniej w pojazdach pomocniczych. Kto takim sprzętem mógł operować na tyle dobrze, aby zestrzelić samolot? To nie jest jasne. Jeśli nawet wykluczymy same siły zbrojne Ukrainy, chociaż oczywiście istnieje jakieś drobne prawdopodobieństwo, że mogła być to pomyłka po stronie ukraińskiej. Zresztą Rosjanie twierdzą, że potwierdzili, że uaktywniony został system obrony przeciwlotniczej ukraiński, podłączony do tych wyrzutów. To wątpliwe z tego powodu, że Ukraińcy nie mieli w tamtym obszarze celów do zwalczania. Po prostu separatyści nie używają sił powietrznych, nie mają śmigłowców, nie mają samolotów, więc wydaje się to być bardzo mało prawdopodobne. Cała historia o rzekomej próbie zestrzelania samolotu z Władimirem Putinem jest kompletną fantastyką. Więc jeśli jednak założymy, że to byli separatyści, osoby pochodzące ze wschodniej Ukrainy, które mają jakieś tam przeszkolenie, no bo pamiętajmy, że tego rodzaju systemy są na uzbrojeniu ukraińskim. Najbardziej prawdopodobną wersją jest jakaś taka wersja mieszana, że GRU, które tam dostarcza specjalistów, najemników, dostarczyło również ludzi, którzy pomogli w obsłudze przechwyconego systemu. To oznaczałoby, że to jednak Moskwa maczała w tym palce. Jeśli wyobrazimy sobie, że ten sprzęt był przekazany ze strony Rosji, więc scenariusz takiego bezpośredniego czy pośredniego zaangażowania Rosji w przypadku jego udowodnienia musiałby budzić poważne konsekwencje. Ta granica jest infiltrowana przez czołgi, przez pojazdy opancerzone, które sobie wesoło hasają, to można i przerzucić zestaw Buk. Skoro ostatnio w prasie rosyjskiej, a ja ją śledzę, mówiło się o tym, że banderowcy zabijają naszych w rejonie Doniecka i to zabijają z powietrza za pomocą samolotów szturmowych Su-25, to ja na razie insynuuję. Moim zdaniem bardzo blisko jest do wydania jakiegoś komuś rozkazu, czy należy izolować to pole walki, a w języku wojskowym izolować to pole walki oznacza zapewnić czyste niebo. Pojawiły się informacje o tym, że Amerykanie, którzy mają przecież tak niesamowite zdolności śledzenia wszystkiego, co dzieje się na całym globie, mogli widzieć tę sytuację na żywo, oglądać, jak dochodzi do zestrzelenia tego samolotu. W tej chwili nikt nie wskazuje, kto dokładnie dokonał zestrzelenia, a czy taką wiedzę Amerykanie mają, skoro mogli to widzieć na żywo? Prezydent Putin, myślę, że prezydent Obama mają na swoim biurku już to bardzo dokładny raport tego, co się działo, łącznie z analizą wszystkich zarejestrowanych rozmów w tym rejonie. Rzeczywiście wypowiedzi amerykańskich przywódców wskazują na to, że mają oni dosyć dużą wiedzę na temat tego, jak to się stało. W trybie prawie czasu rzeczywistego śledzili tą sytuację. Skoro tak, to mają wszystkie zapisy. Ja sądzę, że obydwaj przywódcy wiedzą już w tym momencie, kto to zrobił. Wiedzą. To nie ma dwóch zdań. Tylko oczywiście pytanie, czy się zechcą z powodów politycznych podzielić tą wiedzą. Myślę, że nie. Eksperci wskazują też, że gdyby system identyfikacji w zestawie wyrzutni typu Buk był sprawny i kompletny, ci, którzy się nim posługiwali, mieliby informację, że celują do samolotu pasażerskiego. Free, as a Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Christian Hanke. To jest godzina 17. Przed nami druga godzina naszego spotkania. Teraz pora na serwis, który przygotowała i przedstawi Małgorzata Maliborska. Rada Bezpieczeństwa ONZ wzywa do dogłębnego śledztwa w sprawie katastrofy malezyjskiego Boeinga. Na razie 3 miesiące, ale w ogóle 10 lat za kratami grozi prezydentowi zawiercia. Podpisy już są. Ślązacy chcą autonomii dla swojego regionu. Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała na nadzwyczajnym posiedzeniu do przeprowadzenia pełnego, dogłębnego i niezależnego międzynarodowego dochodzenia w sprawie katastrofy malezyjskiego samolotu pasażerskiego, który rozbił się wczoraj na wschodzie Ukrainy. Już za chwilę spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego i premiera Donalda Tuska też poświęcone tej tragedii. Prezydent ma również rozmawiać na ten temat z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generałem Stanisławem Koziejem. Na 18 zapowiedziano konferencję prasową Bronisława Komorowskiego. Donald Tusk już wcześniej spotkał się z dziennikarzami. Podczas tego spotkania podkreślał, że w związku z wczorajszą katastrofą nie ma bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski. Donald Tusk poinformował, że otrzymał raporty od ministrów spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych i obrony, a także od szefów służb wywiadowczych w sprawie katastrofy samolotu. Informacje o bezpieczeństwie lotów cywilnych polskich samolotów przekazała zaś szefowi rządu wicepremier Elżbieta Bieńkowska. Premier podkreślił, że to zdarzenie, którego konsekwencje polityczne mogą być bardzo poważne, nie powoduje bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski. Mówił, że zestrzelenie samolotu to akt terroru, nawet jeśli jego sprawcy będą tłumaczyć, że to przypadek. Ta tragedia nie może pozostać bez reakcji i przede wszystkim ta tragedia powinna powinna być ostatnim aktem tego zła, które dzieje się w relacjach ukraińsko-rosyjskich i na wschodzie Ukrainy. Premier powiedział, że z dotychczasowych informacji wynika, że na pokładzie samolotu Polaków nie było. Niewykluczone, że w związku z katastrofą odbędzie się specjalny szczyt Rady Europejskiej. Najpierw jednak spotkają się ministrowie spraw zagranicznych państw unijnych. Do tego spotkania dojdzie najpóźniej na początku przyszłego tygodnia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Po katastrofie malezyjskiego samolotu kraje Europy Środkowo-Wschodniej znowu naciskają na ostrzejsze sankcje wobec Rosji. Decyzje w przyszłym tygodniu. Na razie w Brukseli spotkali się unijni ambasadorowie. Według relacji unijnych dyplomatów spotkanie ambasadorów zorganizowane po katastrofie malezyjskiego samolotu było bardzo emocjonalne. Przedstawiciele państw Europy Środkowo-Wschodniej mieli pytać pozostałych, co jeszcze musi się zdarzyć i do jakich tragicznych wypadków musi dojść, by Unia przejrzała na oczy i zdecydowała się działać szybciej. Padają też apele o przejście od sankcji dyplomatycznych nakładanych na Rosję do gospodarczych. Wciąż jednak są kraje wspólnoty, które uważają, że potrzebna jest wstrzemięźliwość i mówią, że należy poczekać na niezbite dowody, które potwierdzą przyczyny katastrofy. Unijni eksperci pracują nad sankcjami od środy. Wtedy europejscy liderzy na szczycie zdecydowali się zaostrzyć ton wobec Rosji. Do wtorku ma być gotowa czarna lista, a na niej kolejne osoby i firmy wspierające władze na Kremlu. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej uważają, że te prace należy przyspieszyć, a później rozpocząć przygotowania do kolejnych sankcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trzy miesiące za kratami grożą prezydentowi.